99 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2199 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo Trójki, minęła godzina 18. Artur Wertowski gotowy z serwisem Trójki. Są propozycje zmian w uchwale o embargu na rosyjską i białoruską żywność. Posłowie trzeciej drogi nie chcą łączyć tej sprawy z Ukrainą. CBA zachęca osoby, które kupiły dyplom w Kolegium Humanum, aby zgłaszały się do funkcjonariuszy. Dzięki temu można uniknąć zarzutów. W poniedziałek flaga Szwecji zostanie wciągnięta na maszt przed kwaterą główną NATO. Szwedzi dołączyli dzisiaj do sojuszu. Sejm chce wezwać Komisję Europejską do propozycji nałożenia sankcji na import rosyjskiej i białoruskiej żywności. O propozycji projektu uchwały w tej sprawie debatowali po południu posłowie. Posłanka PiS Anna Gembicka mówi, że jej partia od początku rosyjskiej agresji opowiadała się za jak najszerszymi sankcjami wobec Rosji oraz jej pełnomocników. W taki sposób, żeby pozbawić Rosję możliwości dalszego finansowania wojny. To prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki zabiegali na forum unijnym o to, by Unia przyjęła jak najszerszy pakiet tych sankcji. I robili to bardzo skutecznie. Mam nadzieję, że nowy rząd będzie w swoich działaniach równie skuteczny. Marcin Skonieczka z Polski 2050 mówi, że dla trzeciej drogi niezrozumiałe jest to, że w jednej uchwale znalazły się zapisy dotyczące Rosji i Ukrainy. W tym sporze zarówno Polska, jak i Ukraina, jak i Unia Europejska jesteśmy ofiarami zbrodniczych działań Rosji. I naszym zdaniem nie jest dobrze, że w jednej uchwale znalazły się te bardzo różne zagadnienia. W uchwale Sejm wzywa również Radę Unii Europejskiej oraz Parlament Europejski do wprowadzenia regulacji chroniących przed nadmiernym importem z Ukrainy. W projekcie poruszony zostanie także temat Zielonego Ładu. Zostajemy jeszcze w Sejmie. Projekt nowelizacji przepisów zmieniających definicję gwałtu skierowano do dalszych prac w komisji. W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu. Dotyczy on zmian w kodeksie karnym, a co konkretnie miałoby się zmienić, to wie Małgorzata Naukowicz. Projekt uzasadniała posłanka Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic. To zmiana definicji zgwałcenia. To projekt, który czyni zgwałcenie zbrodnią. Wszelkiego rodzaju rozwiązania mające na celu poprawę sytuacji ofiar przestępstw seksualnych zasługują na uwzględnienie. Mówił w imieniu Prawa i Sprawiedliwości Marcin Warchoł. Przypomniał też, że rząd Zjednoczonej Prawicy podwyższył między innymi kary za zgwałcenie, którego skutkiem jest śmierć ofiary. O konieczności zmian przekonywała też Monika Rosa z Koalicji Obywatelskiej. Dodawała, że zmiany powinny inicjować debatę o bezpieczeństwie. Potrzebujemy kampanii społecznej, edukacyjnej w tym obszarze. Potrzebujemy szkoleń dla policji, dla sędziów. Zbudowania dostępnego, bezpiecznego systemu wsparcia dla osób pokrzywdzonych. W projekcie zaproponowano też podniesienie dolnego wymiaru kary za zgwałcenie do lat 3. Obecnie za ten czyn grozi kara od 2 do 12 lat więzienia. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Pierwsze osoby posiadające nielegalne dyplomy Kolegium Humanum zgłosiły się do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie handlu dyplomami na tej prywatnej uczelni wyższej. Rzecznik CBA Jacek Dobrzeński powiedział nam, że do tej pory kilka osób odpowiedziało na apel, aby ci, którzy wzięli udział w nielegalnym handlu dyplomami, sami się zgłosili. Warto przypomnieć, że osoby, które chcą skorzystać z tego prawnego dobrodziejstwa, muszą same przyjść do CBA i ujawnić wszystkie okoliczności przestępstwa, zanim to agenci CBA zainteresują się tymi osobami. Ci, którzy sami przemyśleli i chcą skorzystać z tej klauzuli niekaralności, mają jeszcze tą chwilę czasu. Ta klauzula niekaralności gwarantuje, że konsekwencje nie będą prawne podejmowane. CBA zatrzymało 7 osób w sprawie handlu dyplomami na masową skalę. Wśród nich osoby reprezentujące władze jednej z warszawskich uczelni niepublicznych. Śledztwo prowadzi prokuratura krajowa w Katowicach. Szwecja stała się oficjalnie 32. członkiem Paktu Północnoatlantyckiego. Szwedzki premier Ulf Kristersson złożył w Waszyngtonie dokumenty akcesyjne swojego kraju do NATO. Belgijskie media oburzone donoszą, że Putin pisze historię na nowo. Szerokim echem w Belgii odbił się udział dyktatora w Festiwalu Młodzieży w Soczi i komentarz, że Belgia pojawiła się na mapie świata dzięki Rosji. Ile w tym prawdy sprawdzała Beata Płomecka. Déclaration à propos de la Belgique. Francusko i niderlandzkojęzyczne media zgodnie potępiły wypowiedź Władimira Putina. Nie po raz pierwszy szokuje i pisze swoją wersję historii imperialnej Rosji. Putin kłamie, mówią historycy. Jeden z nich, Jonathan Pichon, w rozmowie z telewizją RTL powiedział, że w rzeczywistości w 1830 roku Rosja stała po stronie Niderlandów, od których odłączyć chcieli się belgijscy rewolucjoniści. Gra imperialnej Rosji polegała na wspieraniu wspieraniu Niderlandów Rosja nie chciała pomóc Belgii w uzyskaniu niepodległości. Car Mikołaj I chciał nawet wysłać wojska, by wesprzeć Wilhelma Orańskiego, ale uznał, że ważniejsze jest opanowanie sytuacji w Królestwie Polskim i stłumienie powstania listopadowego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słów parę o pogodzie, właściwie dwa słowa by wystarczyły całkowicie. Jutro słonecznie, ale wiatr słaby i umiarkowany, głównie wschodni, a temperatura 0 na Podhalu, 3 stopnie na Suwalszczyźnie, 9 stopni na Dolnym Śląsku, a w pozostałych regionach kraju od 5 do 7. Także nie możemy narzekać na pogodę, będzie pięknie, nie będzie upałów, ale przecież mamy dopiero marzec, jeszcze mógłby padać nawet śnieg. Po drodze z Trójką, Katarzyna Fiust-Wojtkowska, Józef Niewiarowski, Dariusz Pieruch, Tomasz Żonda, witamy i będziemy razem do 19. Między innymi troszkę o ekonomii, troszkę o newsach i fake newsach, troszkę o sytuacji na drogach, ale także gość Gypsy and the Acid Queen. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Once upon a time, a wild god zoomed all through his memory in which he was into. And he flew out the window with his long trailing hair, and the smoke from the bodies went straight up in the air. He was a wild god searching for what all wild gods are searching for, and he flew through the dying city like a prehistoric bird. He went searching for the girl down on a Jubilee Street, but she died in a bedsit in 1993. So he flew to the top of the world and looked around and said, where are my people? Where are my people to bring your spirit down? Searching for a faraway girl who was basically a mirage that nevertheless loomed large. She would hang under the rail as he blew round the room and make love with a kind of efficient gloom. 'Cause I'm a wild god flying and a wild god swimming, and I'm an old sick god dying and crying and singing. Sweet, sweet tears of liberty. Trochę z zaskoczenia, czy Państwo poznali artystę. Myślę, że bez większych trudności Nick Cave and the Bad Seeds. Dziś to nagranie przyszło, Wild God. Piosenka, która pojawiła się na pierwszych stronach najważniejszych gazet, właściwie opowieści o tej piosence, bo i Billboard o tym pisał na pierwszych stronach i New Musical Express. No i my w Trójce też gramy w związku z tym, a w związku z tym artysta, który troszkę wspólnego z Nickiem Cave'em kiedyś miał, Kuba Jaworski, Gypsy and the Acid Queen. Dzień dobry, witam. Dobry wieczór. No właśnie, pierwsza płyta była taka troszkę mordercza. Troszkę, no, bardzo mi miło w ogóle, nie czuję się na siłach, żeby być porównywanym do Nicka Cave'a, natomiast jakby absolutnie bardzo szanuję i w sensie ten smutek nostalgiczny, który ma Nick Cave, to ja też chciałbym przekazywać ludziom. Jeżeli się udaje trochę, to miło. Prawda jest taka, że być może Państwo nie pamiętają tego, ale my w Trójce z Kubą jesteśmy właściwie od samego początku, od tej pierwszej, najpierwszej płyty. Nie udało nam się spotkać przy okazji poprzedniego albumu, ostatniego albumu, jak na razie, no, ale to były różne inne powody, niekoniecznie nawet techniczne. Ale nowej płyty na razie będzie, są nowe single i o tych singlach za chwilę porozmawiamy. Na początek Krusz, tutaj gościa masz w tym utworze. Mam gościa, tak, Grand Foresta Grześka. Pozdrawiam serdecznie, jeżeli słucha nas. To posłuchajmy razem teraz. Łzy płyną powoli przez róż, na policzkach znaczą swój nóż. Rzeki wystąpiły z brzegów od ciągłych burz, serca popękały na pół. Wszystko, czego chciałem, to ty. Płacz, płacz, płacz, teraz zostały już tylko łzy. Pamiętasz, mówiłem ci, nie słuchaj ich, to nie moja wina. Mówiłem ci w kółko, weź, nie słuchaj ich, a teraz łzy płyną powoli przez róż. Na policzkach znaczą swój nóż. Jacek Queen, Kuba Jaworski w studiu. Bardzo jesteś zapracowany ostatnio, bo twój projekt pod tytułem Gypsy and the Acid Queen, bo trudno nazwać to zespołem, skoro jesteś sam w tej formacji, to jeszcze cała masa innych miejsc, w których udzielasz się muzycznie. Tak. W sensie, jako że pracuję z rzeczami, które lubię, to nie narzekam na, wiesz, na ilość pracy, natomiast jak najbardziej, w sensie jakby jestem też szefem zespołu Igo, I jestem tam producentem też muzycznym. Grałem też w Ars Latana z orkiestrze, ale to już teraz na tej nowej płycie już mnie nie ma, bo tam się zmienił teraz skład. Zauważyłem, że w poprzednich utworach takich sprzed jakiegoś czasu to byłeś tam, no i te utwory miały całkiem ładne osiągnięcia w serwisach streamingowych. Była to fajna przygoda i jakby w sumie takie trochę było założenie tego projektu, że on jest trochę jak Męskie Granie Orkiestra, że jakby za każdą edycją jest trochę zmiana składu, więc to też założenia było... Rotacyjne. Tak, rotacyjne, więc... A myśmy nagrali dwie płyty, dlatego że też po pierwsze mieliśmy tak, że flow był i dobrze się ze sobą jakby czuliśmy i stwierdziliśmy, że zrobimy to na, że tak powiem, tej fali... podekscytowania. Także tak, absolutnie nie narzekam na szczęście odpukać na brak pracy. Zresztą bardzo lubię to, co robię, i więc jakby staram się pracować codziennie, niedzielę, święta. Tak. Kiedy wychodziła twoja płyta Wyspy, nawet się nie spotkaliśmy, bo jak rozmawialiśmy, jak byłeś w Warszawie, powiedziałeś, no jestem teraz, ale już mnie nie będzie i nie wiem, kiedy będę. W związku z tym przyjechałeś, jak już płyty jakiś czas to nie ma, znaczy jest, ale już tak, minęły już te czasy. Więc właśnie. I są dwa nowe single. Pierwszy z nich to właśnie piosenka, której słuchaliśmy, czyli Róż. Zauważyłem, że wielbisz żywioły w swoich utworach, a burze w szczególności, burze i sztormy. Tak. Burza jest takim ładnym dla mnie, bardzo taką wdzięczną metaforą, która mi się bardzo podoba i tak jak właśnie w sensie tej nowej piosence, najnowszej Sztorm. Ja trochę jestem takim, jakby to nazwać, jeżeli chodzi o teksty, takim trochę wierszokletą i to nie ma absolutnie z tym wspólnego nic, że poetyckość, właśnie tylko, że ja czasami łapię takie słowa klucze, to nazywam. Ja nie jesteś grafomanem. Jestem, absolutnie, totalnym. W sensie jakby nie... No ja tak nie odbieram. Nie mam jakby... W sensie, bo wiesz, nie, absolutnie nie chcę wpadać w jakieś takie wysokie tony, wiesz, poezji. Absolutnie nie, to są jakby teksty piosenek, które są piosenkami i tylko. Natomiast ja instytucję słowa kluczy bardzo lubię, bo w sensie uważam, że w piosence niektóre słowa są ważniejsze niż inne. Czy to przez melodię, czy przez znaczenie. Głównie przez melodię chyba, wydaje mi się. I to są słowa, które muszą być dla mnie przynajmniej w pewien sposób takie bardzo mocne. Ja też mam problem z tym, że ja patos czasami przesadzam patos, a burza jest bardzo patetyczna, jak pewnie każdy wie. Więc bardzo wdzięczna dla mnie metafora, bardzo lubię. I mam chyba cztery piosenki, które mogę sobie przypomnieć teraz, które mają w sobie burzę. To jeszcze było Orfeusz i Eurydyka. Tak, tak. Swego czasu. To już w ogóle patetyczne. Tak. I modlitwa przecież, no jakby no to... No tak, to prawda. Taki mam, że tak powiem, styl pisania piosenek. To powiedzmy słów parę o Sztormie. Ja mam wrażenie, że to ktoś inny śpiewa, a nie ty, bo w tym utworze śpiewasz inaczej. Mm-hmm. Chyba, że to nie ty śpiewasz, a tego nie wiem. No, powiem tak, ja, ale... Nie, faktycznie, ale śpiewam niżej niż normalnie, więc pewnie to dlatego. No w sensie, właśnie. Tak. Ja też zawsze mam tak, jako że pracuję właśnie z Igorem Walaszkiem, który jest jakby moim zdaniem prawdopodobnie najlepszym wokalistą w Polsce, świetny ma, wiesz, barwę i tak dalej, a ja jestem trochę takim wokalistą, właśnie, wokalistą. W sensie ja się bardziej czuję jako instrumentalista niż jako wokalista, więc jakby ja do końca jeszcze nie mam, o to chodzi, że ja trochę nie mam, jeszcze zawsze eksperymentuję, jeżeli chodzi o to, jak coś zaśpiewam i to faktycznie, w sensie też miło, że zauważyłeś, trochę inaczej śpiewam w tej piosence niż w innych piosenkach. Nie, ta piosenka jest zdecydowanie bardziej rozbudowana instrumentalnie i te instrumenty są troszkę inne też, troszkę mniej tej elektroniki, tak, która tak, do tej tak, pory tak, była, tak, troszkę tak, więcej, tak. Pewnie też elektronicznie przetworzonych instrumentów, ale brzmiących jak autentyczne. Tak. No, ja trochę w sensie, przez ostatnie dwie płyty były bardzo mocno syntezatorowe, i to brzmienie w sensie jest mi bardzo blisko i bardzo lubię w ogóle syntezatory, ale też teraz zacząłem czuć właśnie przed singlem Sztorm, że trochę chciałbym pójść z powrotem, trochę wrócić, wiesz, do brzmienia tego gitarowego, takiego rootsowego, właśnie organicznego, nie? I na przykład na następnej piosence, która jeszcze nikt jej nie słyszał, to nie ma pierwszy raz od 2018 roku, się trochę tak śmieję sam przed sobą, że pierwszy raz od 2018 roku nie ma tam ani pół syntezatora. Także to jakoś naturalnie po prostu teraz wyszło, w sensie, że idę trochę w stronę tych organicznych brzmień i tak pewnie będzie teraz przez jakiś czas. No i tych singli pewnie będzie więcej, czyli co, zbierasz piosenki na nową płytę, bo te dwa single są już z nowego rozdziału. Tak. Właśnie nie wiem do końca, czy one będą na płycie, w sensie, czy nie są po prostu, czy te piosenki, nie wiem jeszcze, czy nie potraktuję ich jako taki krok pomiędzy jedną płytą a drugą, żeby one były po prostu jakimś tam kamyczkiem pomiędzy jednym a drugą, między jedną a drugą taką dużą całością. Jeszcze tego nie wiem, bo jeszcze mi się nie wykrystalizowała tak naprawdę do końca idea nowej płyty. W sensie mam dwa, już moje pomysły się zredukowały do dwóch, które teraz walczą w mojej głowie o uwagę, jeśli chodzi o płytę, więc zobaczymy, czy one będą, czy nie będą, tego jeszcze nie wiem. No i w takim razie czekamy na te nowe pomysły, jak będą już. Kuba, dziękuję ci bardzo. Życzę szerokiej drogi do Krakowa, bo pewnie wracasz dzisiaj. Tak, tak. No, na szczęście pociągiem, więc mam zamiar spać. To powiem, żeby ta droga była raczej równomierna i równie dziękuję wąska. Bardzo. Chociaż nie wąskotorówka swoją drogą. Kuba Jaworski, Gypsy and the Acid Queen. Nowe nagranie, jakby sami zapowiedział w Trójce. Dziękuję bardzo. Zapowiedz! A, zapowiadam. Nowe nagranie, Gypsy and the Acid Queen, Storm. Bardzo polecam siebie i miłego słuchania dla państwa życzę. Kiedy przyjdziesz to i spokojne morze wzburzysz, a pomruki burz spróbują słowa zagłuszyć, kiedy zimny deszcz serca będzie chciał ostudzić, wśród wysokich fal nie pozwól jej się zgubić, kiedy przyjdziesz tu. Chciał rozerwać dłonie, ukryją w ramionach tam, gdzie jest spokojne morze.

odczuwać niedostatek, że cały czas jesteśmy biedniejsi od Niemiec. No to trzeba więcej czasu. Spośród 3 milionów firm w Polsce blisko 1/3 prowadzą kobiety, tak wynika z analizy Velobanku. Panie jako właścicielki firm wkraczają do męskich branż, na przykład do transportu i budownictwa, ale najwięcej jest ich w sektorze medycznym i usługowym. Prawie co trzecia Polka przyznaje, że żyje od pierwszego do pierwszego i nie ma wystarczająco pieniędzy, aby oszczędzać, inwestować i przeznaczać je na cokolwiek innego poza codziennymi potrzebami. Co piąta deklaruje, że nie musi martwić się o finanse, mówi Marta Życińska, dyrektorka generalna polskiego oddziału Mastercard Europe. Z naszych danych wynika, że 37% Polek uważa, że te nierówności w wynagrodzeniu negatywnie oddziałują na pozycję finansową kobiet. Co więcej, Polki sygnalizują, że pracodawcy i programy rządowe niewystarczająco dbają o równość płacy. To pokazuje kierunek zmian, którym powinniśmy podążać. Musimy wspierać równość na rynku pracy i wzmacniać niezależność finansową kobiet. Z kolei z barometru polskiego rynku pracy wynika, że zarobki na poziomie ponad 7,5 tysiąca złotych netto miesięcznie otrzymuje 10% mężczyzn i tylko 3% kobiet. Kiedy odwrócimy skalę i spojrzymy na pensje, które nie przekraczają 4 tysięcy złotych netto miesięcznie, to może na nie liczyć co druga kobieta i tylko co trzeci mężczyzna. UOKiK ukarał produkującą nakładki na zęby firmę Dr. Smile. Jak wyjaśnia prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny, karę nałożono za sposób zawierania umów z konsumentami, niepotwierdzanie ich na trwałym nośniku oraz zastosowanie w umowie zapisów uznanych za niedozwolone. Dr. Smile oferował świadczenie medyczne, które wiązało się ze znacznymi nakładami finansowymi, a mimo to nie zapewniał konsumentom potrzebnego czasu do namysłu czy dokładnego zapoznania się ze szczegółowymi warunkami umowy. W żadnym momencie rozmowy z konsultantem nie padała informacja o tym, że od podjętej decyzji o poważnych skutkach finansowych konsument nie będzie mógł odstąpić. Decyzja UOKiK-u nie jest prawomocna i spółka może się od niej odwołać do sądu. Dr. Smile zakończył działalność w Polsce jesienią ubiegłego roku. Choć ferie zimowe kojarzą się najczęściej z wyjazdem w góry na narty, to jednak coraz więcej Polaków spędza je w ciepłych krajach, a mówi o tym Ewelina Kozłowska z Rankomat.pl. Najpopularniejsze miejsca na zagraniczny urlop podczas właśnie zakończonych ferii to były właśnie Włochy, Austria i Słowacja, czyli takie destynacje zdecydowanie narciarskie. Natomiast Polacy równie chętnie wybierali Hiszpanię, Tajlandię czy Afrykę, gdzie oprócz znanego Egiptu coraz więcej osób spędza urlop w Afryce subsaharyjskiej i na egzotycznych wyspach na Oceanie Indyjskim. Popularnością cieszą się także Stany Zjednoczone i daleka Australia, a grupa wiekowa, która najchętniej spędzała ferie poza domem, to osoby w wieku od 30 do 39 lat. Zysk całej grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego w ubiegłym roku wyniósł 5,5 miliarda złotych. Było ponad 2 miliardy wyższy niż rok wcześniej. Sesja na warszawskiej giełdzie dziś pod kreską. Indeks największych spółek stracił prawie 1,5%, a dolar kosztuje obecnie 3 zł 93 grosze, euro 4,30, frank szwajcarski 4,47, a funt brytyjski 5 zł i 3 grosze. No ale nie najgorsze informacje, pani się przyniosła, to prawda. Inflacja maleńka, tak. Waluty tanie. Te waluty właśnie. Nic tylko wyjeżdżać. Może nie gdzieś tam, jak to było w materiale do Australii czy do Stanów, trochę daleko. Czy Tajlandii. Ja raz w życiu przeżyłem podróż, która trwała z przesiadkami, bo ja miałem dwie przesiadki po drodze, która trwa 28 godzin i to jest naprawdę coś strasznego. To jest męczące, tak. Ja też nie lubię tych podróży. Gdyby tak można się było teleportować, to by było super. Słuchaj, filmy science fiction pokazywały rzeczy, o których nie marzyliśmy sobie. Jak byłaś małą dziewczynką, pokazywano radio, wideotelefon na przykład. Dziękuję za ten ukryty komplement. No, nie, no ja pamiętam te czasy, kiedy wiedziałaś jeszcze, nie wiem, 20 lat temu, że będziesz miała wideotelefon? No nie, oczywiście, że nie. I to jest oczywiście też ta dobra wiadomość, że może pewnego dnia będziemy podróżować szybciej, tak? Czyli w czasie na przykład też. No wszystko jest możliwe. Super. No dobrze, dziękuję ci bardzo. Wczoraj graliśmy wraz z twoim kolegą piosenkę, w której śpiewała Fiona Apple, nietypowo dla siebie piosenkę właściwie kantrową, to dzisiaj coś starszego, o czym wczoraj wspominaliśmy, czyli jej przebój sprzed lat, Sleep to Dream, Fiona Apple.

tylko twój. Trzeba było biec do ciebie przez smutek, przez mgłę. Jeszcze więcej siebie dać, dać siebie. Chyba za szybko nas poddałem, chyba za szybko już przestałem się bić. Chyba za szybko posłuchałem, gdy świat mówił mi: teraz tylko ty i tylko ty i tylko ty mogłem z tobą tańczyć całą zimę. Mogłem rzucić się w lawinę, lecieć głową w dół, głową w dół do ciebie. Jeszcze więcej siebie dać, dać siebie. Chyba za szybko nas poddałem, chyba za szybko już przestałem się bić. Chyba za szybko posłuchałem, jak świat mówił mi: teraz tylko ty, tylko ty, tylko ty. Chyba za szybko nas poddałem, chyba za szybko już przestałem się bić. Chyba za szybko posłuchałem, jak świat mówił mi: teraz tylko ty, tylko ty, tylko ty. I nagle, gdy już opadł kurz po nas, już po nas, każde słowo, każdy gest po nim. Prosto w twarz, że to koniec, koniec. Powiedz mi to prosto w twarz, że nie tęsknisz tak jak ja. Poddałaś, chyba za szybko już przestałaś się bić. Chyba za szybko posłuchałaś, jak świat mówił ci: teraz tylko ty, tylko ty, tylko ty. Za późno w Trójce nowe nagranie Pawła Domagały. A przynajmniej nie Paweł, a Piotr Łody i nasz gość. News albo fake news? Oto jest pytanie. Specjalistka NASK zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji, dr Klaudia Rosińska, jest naszym gościem. Witam serdecznie. Dzień dobry. Mamy nowe oszustwo. No, nowe jak nowe. No, wiadomo, że oszuści nie śpią. Pojawiła się nowa wersja oszustwa na nigeryjskiego księcia. Bądźmy czujni, ostrzega NASK. Wyjaśnijmy, z czym mamy do czynienia, z jakim sposobem oszustwa. Ta nazwa na nigeryjskiego księcia może być myląca, bowiem jakiś czas temu, nawet już powiedziałabym parę dobrych lat temu, pojawiło się takie wówczas nowatorskie oszustwo. No, wysyłano, zwłaszcza do kobiet, maile mówiące o tym właśnie, że jest taki nigeryjski książę, i tam zaczynała się konwersacja z tymi kobietami. Chodziło o to, żeby wyłudzić pieniądze. Było to skuteczne w tamtym czasie. Niestety, teraz już się oczywiście udało, tak. Nigeryjski książę nie funkcjonuje jako książę. Teraz mamy bardziej podobne warianty takich oszustw i niedawno rzeczywiście mieliśmy do czynienia z takim scenariuszem, który polegał na tym, że wysyłano do użytkowników maile, w których były historie o tym, że ktoś, czy w spadku, czy właśnie z powodu jakichś problemów zdrowotnych, chce rozdać swój majątek i przekazać temu użytkownikowi, który dostał takiego maila. Czyli wraca ta technika na spadek, bo kiedyś o tym również rozmawialiśmy. Tylko że, no, czy to będzie nigeryjski książę, który nas chce obdarować swoim spadkiem, jeśli tam mu damy uwagę, czy to będzie jakiś biznesmen, który jest chory i chce nam zapisać ktoś, swój majątek, kto wygrał w kasynie, czy to będzie Las Vegas, pan tak. redaktor z jakiejś redakcji, który chce się podzielić. Wszystko to jest ten sam mechanizm, to znaczy on bazuje na takim instynkcie potrzeby pomocy, czy potrzeby docenienia wśród ludzi i ten spadek, czy właśnie taka historia, że nam coś spada z nieba. Coś, czego nie mam, zaraz mi ucieknie. No jest niestety, powiedziałabym delikatnie, no bardzo mało prawdopodobna, no nie mówiąc już o tym, że to raczej bajki. Nieprawdopodobna i niewiarygodna, tak. A co mamy zrobić, no bo tu mamy do czynienia z realną informacją mailową, w której mamy taką wiadomość, no już ustaliliśmy, wiele różnych scenariuszy może się pojawić, ale co zrobić z takim spreparowanym mailem? Usunąć, tudzież zgłosić do CERT-u, żeby CERT po prostu dostawał informację, jak popularne jest to zjawisko. Ale wcześniej przeczytać, ale nie klikać w link. Ja podzielę się osobistą strategią, to nie jest może jakaś profesjonalna. Ja, ze względu na ochronę własnego umysłu, ja wcale bym nie zalecała czytać. Już po tytule takiej wiadomości możemy rozpoznać, że jest ona prawdopodobnie spamem, czy właśnie takim scamem, albo phishingiem. No ale tak to mogą odporni na tego typu informacje. Ale nasi słuchacze już na pewno też są odporni, ja w to głęboko wierzę. Dlatego ja nie polecam czytania, bo to jednak może niepotrzebne budzić w nas nawet takie podświadome reakcje czy emocje. Za to bardzo polecam oznaczanie jako spam, żeby nam już po prostu nie przychodziły podobne informacje. Albo lądowały w spamie. Ale możemy jeszcze coś więcej zrobić prócz tego? No, zgłosić to do CERT-u i to bardzo dużo daje. Naprawdę zachęcam Państwa do tego, żebyście takie incydenty zgłaszali. A jak i gdzie możemy to zgłosić? Możemy to zgłosić na stronie incident.cert.pl. Tam są takie właśnie zakładki, gdzie możemy zamieścić tego maila. No i to wystarczy. I po prostu zgłosić. Natomiast resztą zajmie się CERT. Oczywiście to nie spowoduje, że on zniknie z naszej skrzynki, dlatego musimy go sobie samodzielnie usunąć. Ale najpierw klikamy prześlij dalej, nie zapisując nigdzie na dysku. Tak, no na poczcie, bo to z poczty bezpośrednio przesyłamy. Natomiast bardzo ważny jest ten nawyk, szanowni państwo, to jest taka obywatelska postawa, bo dzięki temu, że zgłaszamy te incydenty, które nam się przytrafiły, a na które się nie nabraliśmy, to właśnie badacze mogą mierzyć skalę takich zjawisk i ostrzegać innych. Więc tutaj naprawdę dzielimy się ważnymi informacjami i pomagamy uchronić innych przed tego typu zjawiskami, a one będą przybierały na sile i będą dużo bardziej wyrafinowane niż nigeryjski książę, bo od jakiegoś czasu mówimy bardzo wyraźnie, że powstają aplikacje współtworzone przez algorytmy sztucznej inteligencji i te ataki będą już dużo trudniejsze do rozpoznania. Więc wypracowanie takiego nawyku dbania o innych wydaje mi się ogromnie ważne i potrzebne. Bardzo dziękuję za spotkanie. Specjalistka NASK właśnie zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji. Dr Klaudia Rosińska była naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Kolejny dzwonek, a właściwie budzik ostrzegawczy już jutro mniej więcej o tej samej porze. A przed nami w Trójce premiera z wczoraj, czyli grupa Everything Everything i nowe nagranie Enter the Mirror. Look at me now, too bad.